sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Uwaga! Janek, hamuj! Ale jak? Pługiem hamuj, albo zrób przysiad, albo się przewróć, sama nie wiem. Jak bezpiecznie pokonać zimowe trasy? Lepiej zajrzyj do serwisu Toyoty. Wymień klocki hamulcowe już od 249 zł i zleć sprawdzian bezpieczeństwa już za 49. Odwiedź serwis dobrych cen Toyoty i miej zimę pod kontrolą. Szczegóły u dealerów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 10 lutego. Minęła już 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Rozważana zmiana drogi na K2. Polscy himalaiści ze względu na bezpieczeństwo zawieszają wspinaczkę na drodze Basków. Justyna Kowalczyk, 17. w narciarskim biegu łączonym pierwszej konkurencji Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Mundurki od Armaniego założą uczniowie publicznej podstawówki w Tokio. Część rodziców protestuje. Ze względów bezpieczeństwa wyprawa na K2 zawiesza działalność na drodze Basków. Możliwa zmiana trasy na ośmiotysięcznik. W tym tygodniu spadające kamienie raniły dwóch uczestników ekspedycji. Nie ma jednak mowy o przerwaniu akcji górskiej. Uczestnicy wyprawy dziś wyruszyli na rekonesans na drogę prowadzącą na szczyt Żebrem Abruzzich. To droga pierwszych zdobywców prowadząca na K2 południowo-wschodnią granią. Decyzja o zmianie drogi zapadła ze względów bezpieczeństwa. Na tzw. drodze Basków między bazą a pierwszym obozem spadające kamienie praktycznie uniemożliwiają wspinaczkę, mówi Janusz Majer, szef programu Polski Himalajzm Zimowy. Te dwa wypadki z kamieniami i tam jeszcze inne przypadki, gdzie te kamienie na szczęście nie trafiły nikogo, spowodowały to, że kierownictwo wyprawy podjęło decyzję o zmianie drogi. Cały czas w bazie na transport śmigłowcem do szpitala czeka Rafał Fronia. Śmigłowiec jest załatwiony, jak tylko będą warunki pogodowe, to przyleci po Rafała. Wczoraj w trakcie wspinaczki do obozu pierwszego Rafała Fronie spadający samoistnie kamień uderzył w przedramię, łamiąc kość. Himalaista do bazy zszedł samodzielnie, gdzie udzielono mu pierwszej pomocy. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Justyna Kowalczyk, 17. w narciarskim biegu łączonym pierwszej konkurencji Igrzysk Olimpijskich w Pjongczangu. Zwyciężyła Szwedka Charlotte Kala. Sylwia Jaśkowiec była 30., Ewelina Marcisz 31., a Martyna Galewicz 41. Kwadrans po 12 naszego czasu wystartują polskie biatlonistki. Kilkadziesiąt minut później rozpocznie się konkurs skoków narciarskich z udziałem Polaków. Rano w wiosce olimpijskiej z reprezentantami naszego kraju spotkała się para prezydencka. Spotkanie odbyło się bez udziału mediów, a atasze prasowy polskiej reprezentacji Henryk Urbaś powiedział po spotkaniu, że prezydent życzył polskim sportowcom sukcesów na arenach olimpijskich. Życzył naszym reprezentantom pobicia rekordów życiowych, osiągnięcia celów, o których do tej pory marzyli. A para łyżwiarska Natalia Kaliszek i Maksym Spodyriew wręczyła parze prezydenckiej prezent. Przekazany w imieniu zawodników pięknie wydaną przez Polski Komitet Olimpijski mapę świata. Pan prezydent bardzo się z tego upominku ucieszył. Wcześniej prezydent Andrzej Duda zapewniał, że podczas spotkania ze sportowcami zapewni zawodniczki i zawodników o tym, że będzie im mocno kibicował. Na pewno będę trzymał kciuki za wszystkich polskich zawodników. Ja zawsze z wielkim szacunkiem patrzę na ich pracę, na ich ten morderczy sportowy wysiłek, który czynią po to, żeby nas reprezentować. Prezydent Andrzej Duda będzie miał okazję do kibicowania już dziś, ponieważ z małżonką będą oglądali zmagania polskich skoczków narciarskich, którzy będą rywalizowali na skoczni normalnej. Z Pjongczangu, Witold Banach, Polskie Radio. Od dwóch tygodni nad reformą dowodzenia armią pracuje formalny zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele MON-u, BBN-u i Kancelarii Prezydenta, poinformował w Trójce szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Na razie trwają prace i zawarto nieformalne ustalenia. Paweł Solok zapewnia, że prezydent nie ingeruje w pracę zespołu. Nie jest jakąś osobą, która ma jakieś oczekiwania, poza tymi oczekiwaniami, żeby mieć dobrą, bezpośredni kontakt i współpracę z ministrem. To są decyzje pana ministra i po prostu jak każdy szef resortu, no tak sobie organizuje pracę i tak dobiera współpracowników, no i żeby wypełniać tą misję, którą mu powierzono. Rafał Grupiński z PO przyznał, że zmiany w MON-ie są duże, ale ubolewał, że nie wykorzystano 2 lat na unowocześnienie uzbrojenia. A także nie został przygotowany plan, nowy plan strategiczny dowodzenia i to są zaniechania dla polskiej armii bardzo kosztowne i dla naszego bezpieczeństwa. Z opinią polityka PO nie zgodził się Jarosław Sellin z PiSu. Te 2 lata to jest m.in. decyzja o zwiększeniu budżetu na polską obronność w niespotykanej dotąd skali. Po pierwsze utwardzenie tych 2% i stopniowe dochodzenie do 2,5%. Po drugie to jest zwiększenie liczebności polskiej armii i wprowadzenie nowych komponentów do tej obronności, to znaczy Wojsk Obrony Terytorialnej i rozwój tych formacji.

Rosia. It was 90 miles to freedom, but they took the risk. Though the ocean was all motion and the wind was brisk, the deadly gunboats never saw them in the pale moonlight. They were off from Kiowa, so by the dawn's early light, the gringo in the garden called the customs man. They answered all his questions, were allowed to land. The ladies shared a hairbrush and their husbands had a coke, and they were taken up the chrome to meet with their kinfolk. Everybody's got their cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody understands the impromptu. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. In a third world jungle not so far away lives a natural drummer with a dream to play. He's the brother of the lizard and the flying fish, but he's enchanted by the pictures from the satellite dish. So his mama packs his bag, knots his red necktie, sends him north to her relations with a kiss goodbye. He's bewildered by the plane ride and the immigration line until he sees his Christian name upon a cardboard sign. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody is an aborigine. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody wants to win that lottery. And the winning numbers are 7, 6, 5, 3, 7, 9. History lesson, history lesson. It's hard to believe the city started as a trading post, home to the Seminole pirate and pioneer. Between the river of grass and the old Mosquito Coast, before the railroad claimed the southernmost frontier. I am umbilically connected to the temperance zone. It brought me life, it brought me love I never have outgrown. Brought me one too many nights along that Biscayne shore, and one too many mornings in the Grove drugstore. In one way or the other, we're all refugees, living out this easy life below the banyan trees, smoothing off the rougher edges of the culture clash. We got a style, we got a look, we got that old panache. Everybody's got their cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody understands the impromptu. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. I do, I do. Let's take it down, boys. Down south. To those little latitudes. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody is an aborigine. Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Under the stars in the bars down by the sea. Upbeat now. Everybody's got a cousin in Miami. Everybody's got a Everybody has to have that impromptu. What are we doing now? Dancing in the heat to the beat that turns your clothing clammy. Everybody needs to have a dream come true. I do, I do. I had this dream the other day. I was down on the equator. I didn't know whether I was up or down. I couldn't tell the difference. It was hot, and we were rocking. And the coral reefers gathered around me, and they said, we want a raise, or we're going to quit. And that's when I woke up. So play, boys, play. Dzień dobry! Czy państwo znają w ogóle jeszcze koncepcję ostatków? Zapusty jeszcze ktoś robi, wioski poznikały, wioskowe życie zastąpił telewizor i konfitura wyjadana łyżką ze słoja i w związku z tym imprez po wioskach się nie organizuje, jaka szkoda. A ja jeszcze pamiętam, zapusty, ostatki, inne takie cuda były. Między Tłustym Czwartkiem a Środą Popielcową się działo. Tym jest właśnie, gdyby po encyklopediach szukać, karnawał. To jest ta końcóweczka karnawału. Wtedy się dzieje i w Środę Popielcową się kończy. Dzisiaj, ponieważ ostatki to taki właśnie będzie podmiot liryczny dzisiejszej audycji. Ostatki, ostatki, ostatki. Różne takie ostatki, co mi nie weszły do wszystkich innych karnawałowych audycji. I żałowałem. No zawsze jakaś piosenka nie wejdzie, bo ja się rozgadam, coś tamtego, trzeba wywalić. I potem mam te karteczki pourywane, mam te świsteczki różne rozsypane na biurku i patrzę, taka ładna piosenka, no, że każdy ma kuzyna w Miami i można pojechać. I w Miami, proszę państwa, jakby państwo chcieli na karnawał do Miami, bo właśnie nie tylko w Rio, nie, Rio tam. W Miami, w Nowym Orleanie, w Veracruz są różne miejsca fajne, gdzie można się zabawić. Jakby ktoś chciał w Miami się zabawić, zawsze znajdzie kogoś, kto już jest po czterech głębszych i uzna was za swego kuzyna. Więc można w ciemno do Miami, zobaczą państwo sympatyczna gęba jakaś latynoska z wąsem i o, kuzynie, drogi kuzynie, jak ja dawno cię nie widziałem. On tak patrzy, patrzy, no, kuzynie, kuzynie, odpowie i już przyjmie do domu i na karnawał zaprowadzi. A w Europie w ogóle jakiś karnawał jeszcze się ostał gdzieś, jest coś jeszcze jest gdzieś? Ojej, ile się nagrzebałem, ile się naszukałem. I wyszukałem jedną taką piosenkę karnawałową z Europy, ale zawsze sam ją usuwałem z audycji, bo w porównaniu z tym, jak Latynosi się bawią, w porównaniu z tym, jak się bawi Ameryka, to ten karnawał europejski jakiś taki, no trąci, powiem państwu, trąci. Que me gusta este ritmo tropical que uno guitarro cantamos la banda de carnaval este ritmo que me gusta este ritmo tropical que uno guitarro cantamos la banda de carnaval la banda de carnaval la banda de carnaval negro mambo se va. Yeah. No, sami państwo słyszeli, że bida z nędzą, jeszcze mechaniczna muzyka zamiast prawdziwej orkiestry. Propozycja moja taka, jeszcze państwo mogą zdążyć urządzić ostatki zapusty, czy co tam kto lubi. Jeszcze ze względu na różnicę czasu, ja tu z Arizony mówię, ale w Polsce też jeszcze taka pora, że mogliby państwo zdążyć. Pamiętam, że jak telewizorów nie było, stan wojenny i tak dalej, hała w telewizji, mierzwa, dziadostwo, jakieś ruskie tanki jeździły, to myśmy się umawiali ze znajomymi co tydzień i robiliśmy balangi i dało się z tego, co nie było, się dało zrobić balangę. Ja przywoziłem z Ameryki, albo miałem w zapasie jeszcze, różne proszki do zmieszania, na przykład huragan z Nowego Orleanu przywoziłem, tak, i to w proszku można z wodą rozmieszać, trzeba było po przeczytaniu instrukcji dolać flaszkę rumu do tego i robił się taki drink jak w Nowym Orleanie. Przychodziliśmy poprzebierani, trochę tam na klatce schodowej sąsiedzi tych moich znajomych dziwnie patrzyli, ale oni na szczęście na niskich piętrach mieszkali, ale patrzyli dziwnie, bo my przychodziliśmy wszyscy wymalowani, a to pióra były, a to było po japońsku, a to było po jakiemuś tam. Schodziliśmy się w tym mieszkaniu. Policji nikt nie wzywał, bo było wiadomo, że ulotek nie drukują. Ludzie tak ubrani nie drukują żadnych ulotek. I wchodziliśmy do tego mieszkania, zamykaliśmy się i do białego rana była balanga z niczego robiona. Z niczego. Z niczego. Przy jednej flaszce wina 20 osób się świetnie bawiło. Tylko, no, ważna jest muzyka. Trzeba wyszukać. Dzisiaj państwo mają łatwiej, wystarczy grzebnąć w internecie. Muzyka do zabawy musi być hałowa. To już państwu mówiłem parę razy. Nie może tam sublimowana żadna fanfare, nie może być hałowa. Im bardziej hałowa muzyka, tym lepsza zabawa. Proszę, najbardziej hałowa piosenka, jaką znalazłem u siebie w zasobach, jest jednocześnie piosenką, która najlepiej się sprzedaje na wszystkich balangach, na których zaniosę tę piosenkę, na które zaniosę tę piosenkę. Wszyscy podchodzą, szarpią za rękaw, pytają, kto to śpiewa, co to takie ładne jest. Ando buscando como un loco por el mundo, y sin ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga, dígamelo ya, si la han visto por aquí o la han visto por allá. Porque la busco, yo la busco y no la encuentro. Ya yo quiero que llegue ese momento en que yo le pueda decir que sin ti mi vida no puedo vivir. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me quieres de besito si vas. Porque eres tú la nena que quiero yo. Oh, yo quiero que tú vuelvas a mí, que me des un cariñito, mi amor, y que me quieres de besito si vas. Porque eres tú la nena que quiero yo. Oh, ando buscando por los siete mares, debajo de las piedras y en mil lugares. Alguien venga, dígamelo ya. Por aquí, ahora visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor. Y que me quieres de besitos si vas. Porque eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor. Y No i proszę, jakie piękne, jakie śliczne, jakie cudne. Oczywiście umieszczone w kontekście odpowiednim. Jakie udane. No troszeczkę takie tam tu i ówdzie wyuzdane, leciusieńko, leciusieńko. No tekst w rodzaju daj całusa, tak, daj w usta. Tak, Karinito, jesteś trochę tłusta, ale chuda nie ma ani uda, ani masy, by zatańczyć za wijasy. No takie mniej więcej teksty uśmiechnięte i cudowne i jej się to też podoba. Ona się trochę boczy wstępnie, rzuciła go, ale tylko po to go rzuciła, żeby on ją podjął. I takie są właśnie wszystkie piosenki odpowiednie na karnawał. To są ostatki, wyskropki z dna, a raczej z den audycji poprzednich, przeszłych, piosenki, co mi nie weszły. Albo decydowałem, nie, no trochę za odważna ta piosenka o tych ustach i no trochę za odważna, to może nie, może jednak nie zagram. A dzisiaj pomyślałem sobie, nie, ostatki są, zagram. Jest w karnawale latynoskim rytm i jest kolor i jest jeszcze smak. Rytmo, kolor i sabor. Jest smak. I nie chodzi o tak zwany dobry smak, że muzyka jest w dobrym smaku. Może być, ale wcale nie musi. Chodzi o to, że zapusty to też żarcie. Tak. Musi być na zabawie żarcie. Nie musi być w dobrym smaku ani wysublimowane, ale musi być żarcie. Como baila ese moreno. Czy państwo drgali w domach swoich w tym rytmie, który podałem przez radio? Czy państwo drgali? Czy państwo drgali w parze? Jak to pary nie ma, to może z garem w kuchni drgać, ale to jest wszystko właśnie rytmo, kolor i sabor. I rytmo paravasilar. To słowo dosyć pojemne. Słowo jak pojemnik, żeby nie powiedzieć jak kubeł. Oznacza... To trzeba niestety omownie zastosować. Nie mogę wszystkiego powiedzieć ze względu na krajowe rady przeróżne. Nie mogę wszystkich słów tłumaczyć tak, jakby należało je przetłumaczyć słownikowo, bo to nie jest wykład zamknięty uniwersytecki. Więc powiem państwu tak. Vacilar to chodzi o to, żeby się lekko, i teraz mrugam okiem do państwa, żeby państwo zrozumiało, chodzi o to w słowie vacilar, żeby się lekko zczołgać przed Wielkim Postem, żeby się spocić, najeść, żeby się lekko uświnić w takim tłumie, który jest ogólnie wymalowany, zbyt kolorowy i zbyt rozedrgany. Nie wiem, czy państwo zrozumieli i nie wiem też, czy ta audycja jest dla dzieci odpowiednia. Postaram się, postaram. Przed Wielkim Postem ostatnie harce nocne państwu proponuję. Jeśli ktoś ma w pobliżu siebie morze, które pozwala się zanurzyć o północy, to ucieszy się z następnego utworu. Jeśli natomiast, uwaga, uwaga, ktoś nie ma morza, w którym może się zanurzyć, to może przecież świec nastawiać wokół wanny i za łokieć swoje panny poprowadzić do łazienki, że niby na sprzątanie, a potem chlusnąć je do tej ciepłej wody na Moonlight Swim. Let's go on a moonlight swim, far away from the crowd, all alone upon the beach. Our lips and our arms close within each other's reach. We'll be, yes, we'll be on a moonlight swim. Najbardziej stosowne w karnawale Moonlight Swim, czyli nocne pływanie. A ja państwa w ogóle nie odpowiedziałem na pytanie, gdzie ja się udałem na karnawału Zwieńczenie, na ostatki. Bo dzisiaj ostatki zgrywam. Ostatnie piosenki, które na karnawał zdatne. Gdzie jestem? No właśnie nie w Arizonie, puściłem się w rajzę. Czyli jak mówią u mnie na wiosce, że mnie wyjechany z Arizony, żem się puścił na rajza, nie? I że mnie w Meksyku teraz. No bo w Meksyku mi się zawsze podoba końcówka karnawału wśród wszystkich znajomych, którzy nigdy nie pracują, jakoś żyją w cudzie gospodarczym. Wydaje 3000 pesos

Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Aquí en la playa María, cómo se goza. Aquí en la playa María, tú me provocas. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame lo otro María, que a mí me toca. Ay María, ven. Ay María, ven. María. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. María. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. María. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. María. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Ay María, ven. Dame una mano María, dame la otra María, dame lo otro María, que a mí me toca. No i na końcu dopiero jej powiedział, damy una mano Maria, daj mi rączkę Maria i drugą rączkę też mi daj i oczko mi daj. Oczko mi daj znaczy popatrz mi w oczy, jak już popatrzysz, utoniesz i jesteś moja. I następna piosenka z ostatków, ja się zastanawiałem, grać, nie grać i tak odkładałem ją z tygodnia na tydzień. Może pamiętają Państwo, kilka audycji temu była paczanga tematem. Paczanga tematem wiodącym była, podmiotem lirycznym. Paczanga, czyli korowód, pociąg taki. I mam tutaj jedną paczangę pa oriente, czyli wschodnia, z orientu paczanga, jak Orient Express. I tak sobie myślę, jak to w ogóle o Ramadanie słyszałem? Czyli, że mają muzułmanie swój wielki post. Ale o karnawale nie słyszałem po tamtej stronie. A tutaj nagle właśnie paczanga pa oriente. I tak się bujałem z tą piosenką, bujałem się, a sobie pomyślałem, a ostatki są, to bujne się w tę stronę, co Państwo siedzą. Olen! Sunur! Sunur! Mecha raz! Mecha raz! Nefe, tana, sanchali mula. Nefe, tana, sanchali mula. Może jednak jakoś wyciszę tę piosenkę, bo tak się zrobiło jakoś nie karnawałowo się zrobiło, groźnie dosyć śpiewają, nie wiem co, to niby śpiewa zespół z Puerto Rico, ale i nawet nie wiem, czy śpiewają rzeczywiście po arabsku, czy powymyślali sobie te słowa wszystkie, tak mi się zrobiło zimno na plecach. Może przejdźmy do Nowego Orleanu, tam jest ciekawa rzecz. Otóż, my mamy tłusty czwartek, nikt nie umiał mi nigdy wytłumaczyć na żadnym uniwersytecie, ani na etnografii, ani na antropologii, czemu to jest czwartek. Czemu nie jest po Bożemu, czyli tłusty wtorek, Mardi Gras. Tłusty wtorek przed środą popielcową, zwieńczenie karnawału, tak jak w wielu krajach. I jakby państwo mieli kiedyś okazję, w Nowym Orleanie mają doskonałą paradę, węże idą zygzakiem po wszystkich ulicach, jest taka paczanga, ciuciu bugi, wszyscy ustrojeni w pióra i w koraliki specjalne, naprawdę boski karnawał, przepięknie wszystko porobione, tak jak kiedyś dawno temu było w Europie, tak teraz jest w Nowym Orleanie. The little place called the Chicken Shack. We got a burger from the front and back. We got a rock and roll all night long. We got a rock till the Broadway line. Choo choo, choo choo the burger, choo choo, choo choo the burger, choo choo the burger, choo choo, choo choo the burger, choo choo. Take me right back to the thing. Chicken Shack. We're gonna rock till the Broadway line. We're gonna boogie woogie all night long. We're gonna boogie till the Broadway line. So the choo choo, choo choo, choo choo, choo choo the burger, choo choo, choo choo the burger, ooh ooh, ooh ooh the burger, ooh ooh. Take me right back. Tak to karnawał z Wenecji przeniósł się do Nowego Orleanu. Koraliki mają szklane najlepsze. Tam bardzo mi się podoba, to się rozrywa wszystko, toczy się po ulicach, wieszają ci następne pęki tych koralików szklanych. Wygląda się trochę jak choinka, bo to są takie mikroskopijne bombki z choinki. Wielki post nadchodzi, wielka dieta. Resztki z Bożego Narodzenia wyżarte, ostatnie ciasteczka z choinki moczone w ostatnim grzanym winku. Fruitcakes to następna piosenka właśnie o takich ciasteczkach spod choinki albo z choinki. U państwa dzień w połowie, jak sądzę, a u mnie się zaczyna nowy dopiero, bo ja za oceanem w Meksyku. No, zaczyna się nowy albo się kończy wczorajszy. Bye!